nazywanej potocznie hormonem szczęścia? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jedzenie bananów spowalnia również procesy starzenia i obniża poziom cholesterolu. No to jak banany są takie dobre w obniżaniu, to my obniżamy banany. Dlatego od jutra w Lidlu świeże słodkie banany kupisz tylko po 3,49 za kilogram. Przepyszne banany 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 kwietnia, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Co papież powie Polakom już za moment? Orędzie Franciszka związane z kanonizacją Jana Pawła II. Kijów żąda od Moskwy wyjaśnień w sprawie manewrów wojskowych przy ukraińskiej granicy. Ćwiczenia służb MSW zakończone, premier odebrał meldunek, teraz czeka na raport. Po to, żeby tam, gdzie to jest potrzebne, wdrażać natychmiastowe projekty naprawcze. W Polskim Radiu i Telewizji Polskiej już za moment orędzie papieża Franciszka do rodaków Jana Pawła II. Ma ono oczywiście związek ze zbliżającą się kanonizacją papieża Polaka. A do Rzymu dotarły już tysiące osób na niedzielną uroczystość. Żeby na przykład dostać się przed groby Jana Pawła II i Jana XXIII, trzeba czekać w kolejce kilka godzin. To jednak wcale nie odstrasza pielgrzymów, którzy chcą choć przez chwilę się tam pomodlić. Kolejka oczekujących na wejście do Bazyliki Świętego Piotra jest bardzo długa, ale nikt tu nie narzeka. W zawijającym się aż pod kolumnadę ogonku wszyscy stoją bez wyjątku, a po kilku godzinach można wejść i odszukać groby błogosławionych papieży. Czy to jest nasz papa, jest przeniesiony tutaj? Jakie to jest uczucie? Tutaj państwo są po raz pierwszy? Ja jestem po raz pierwszy i jestem głęboko, uczuciowo poruszona. Grób Jana Pawła II jest po prawej stronie za słynną pietą, a grób Jana XXIII pod ołtarzem Świętego Hieronima, czyli obok posągu Świętego Piotra. Napisy na grobach to dziś Beatyficus, czyli błogosławiony. Już w niedzielę będą głosić Sanctus, czyli święty. Rzym, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ukraińskie MSZ daje władzom Rosji 2 doby na udzielenie wyjaśnień w sprawie wojsk tego kraju, które prowadzą manewry przy ukraińskiej granicy. Ocenia, że działania Moskwy są próbą wywierania wpływu na politykę wewnętrzną Ukrainy. Mamy prawo twierdzić, że demonstrując swą siłę militarną na granicach z Ukrainą, Moskwa stara się wpłynąć na legalne działania władz ukraińskich skierowane na walkę z uzbrojonymi ugrupowaniami bandyckimi, które we wschodnich obwodach Ukrainy prowadzą działania terrorystyczne, pisze w specjalnym oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie. Jest też dobra wiadomość z Ukrainy. Simon Ostrowski, amerykański dziennikarz, przetrzymywany od kilku dni przez prorosyjskich separatystów w Słowiańsku w ukraińskim regionie Donbas, został zwolniony. Według niepotwierdzonych w pełni informacji opuścił Słowiańsk i jedzie do Doniecka. Ostrowski został uwolniony przez prorosyjskich separatystów po pierwszym dniu szturmu ukraińskich sił bezpieczeństwa na Słowiańsk. Miasto kontrolowane jest przez separatystów od kilku dni. Amerykanin przebywał w niewoli od poniedziałku. Początkowo był traktowany brutalnie, następnie nie czyniono mu już krzywdy. We środę samozwańczy prorosyjski mer Słowiańska przyznał, że Ostrowski jest przetrzymywany przez separatystów. Ogłosili oni, iż zostanie zwolniony w zamian za uwolnienie przez służby ukraińskie prorosyjskiego aktywisty Pawła Gubariewa. Nie ma informacji, by doszło do takiej umowy. W rękach bojówkarzy znajduje się jeszcze 2 innych dziennikarzy oraz legalna mer miasta. Separatyści ze Słowiańska oskarżani są o współudział w zamordowaniu Wołodymyra Rybaka, deputowanego z ramienia partii Batkiwszczyna. Krzysztof Renik, Donieck, Polskie Radio. Chodzi o to, by sprawdzić, jak plany na papierze sprawdzają się w rzeczywistości, mówił przed tymi ćwiczeniami szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Nie krył, że mają one związek z obecną sytuacją w naszej części Europy. W scenariuszu ćwiczeń znalazło się 30 epizodów, w tym uprowadzenie samolotu i nielegalne przekroczenie granicy przez uchodźców na potrzeby manewrów. Przez 2 dni granica państwa przebiegała przez Mazowsze koło Radomia. Działania mundurowych podsumował dziś premier Donald Tusk. Jedną z ostatnich symulacji było nielegalne przekroczenie granicy przez cudzoziemców. Podczas zatrzymania doszło do groźnego incydentu. Pierwszy autokar podjeżdża w tej chwili. Starszy chorąży Agnieszka Goliat, rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej i jednocześnie rzecznik ćwiczeń. To Straż Graniczna będzie odpowiedzialna za to, żeby przyjąć od nich wnioski o status uchodźcy. Zostały zastosowane działania specjalne, między innymi granaty hukowo-błyskowe. Premier Donald Tusk odebrał meldunek o przebiegu ćwiczeń, ale oczekuje też pełnego raportu i podsumowania. Te wnioski i rekomendacje chciałbym jak najszybciej usłyszeć też na posiedzeniu Rady Ministrów, po to, żeby tam, gdzie to jest potrzebne, wdrażać natychmiastowe projekty naprawcze. W sumie w ćwiczeniach uczestniczyło około 3000 funkcjonariuszy, strażaków, policjantów i pograniczników z województw mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Z Radomia Anna Orzeł.

Beksa na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Artur Rojek w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W końcu się udało zagrać Beksę w oryginale. Nie wiem, czy to można nazwać, że się udało. No ja myślę, że się udało. Widocznie tak musiało się stać. Miałam kiedyś taką przygodę z singlem pewnego pierwszego rapera, bo w Polsce, nie wiem, czy kojarzysz pierwszego rapera Leroya. Tak, kojarzę. To było dawno temu w rozgłośni harcerskiej i był taki trend w hip-hopie, żeby wydawać single radiowe odwrotnie. Zwykle jest tak, że na singlu radiowym masz wersję radiową, a na dwójce idzie oryginalna, a na trójce tam jakieś różne ten. A tu było zamienione, więc jak DJ, tak jak ja, z rozpędu włożył jedynkę na pewno wyczyszczona, rozumiem, to puszczał oryginalną wersję, skaczcie do góry jak i tak dalej, i tak dalej. Więc zdarzają się takie sytuacje. Cieszę się, że jesteś. Prosto ja też się bardzo cieszę. Uroczystości polskiego przemysłu muzycznego. Nie wiem, czy można zdradzać, bo transmisja, retransmisja właściwie tego wydarzenia dopiero po 20 w telewizji. Więc można mówić, kto dostał nagrodę, czy nie można? Nikt mi nie mówił, że mam nic nie mówić. Czyli wręczałeś nagrodę Dawidowi Podsiadło, tak? Tak, wręczałem za debiut roku. Myślę, że chyba zasłużoną. A czy gwizdałeś wczoraj po swoim koncercie? Bo nie. Wczoraj w Warszawie nie gwizdałeś, nie tak? Nie gwizdałem, nie. Nie byłeś ale zadowolony? Byłem bliski. Tak? Ponieważ dowiedziałam się niedawno, że Artur Rojek, kiedy jest zadowolony, tak naprawdę zadowolony, to gwizdże bez użycia rąk, świetnie potrafi zagwizdać. Jak trener. Szczęścia, jak trener. Jak tak? Trener na boisku albo na basenie, tak. Tak potrafię. I rzeczywiście, jak jestem bardzo zadowolony, to gwizdże. Ale unikam takich zadowoleń. Ekscytacji. Bo potem takich, strasznie tak? Źle się czuję następnego dnia. Tak? Jak za bardzo zagwizdżesz? No jak za bardzo się cieszę. Wczoraj dużo osób po koncercie, czego dawanym jest także twój profil na Facebooku, było zachwyconych tym występem. Czemu ty nie gwizdałeś? Czego zabrakło do tego gwizdu? No tego, po czym się źle czuję następnego dnia. Aha, rozumiem, czyli... I wolałem sobie tego zaoszczędzić, żeby dzisiaj przyjść na wywiad do ciebie i gadać z sensem. Żarty żartami, ale rzeczywiście masz teraz taki czas, kiedy ukazała się płyta, po pierwsze, po drugie koncerty, które właściwie od pierwszego, który został zagrany już jakiś czas temu, cieszą się właśnie taką doskonałą opinią, nawet nie wiem, czy czytasz od czasu do czasu recenzję, ale chyba na Onecie ukazała się recenzja twojej płyty połączona z recenzją koncertu i to brzmiało mniej więcej tak, że no poszliśmy na ten koncert, no bo w sumie to trochę taki obowiązek i potem następowały takie właśnie plany, że co piosenka, to coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, a bis nas wbił w ziemię. Bardzo się zastanawiam, czy ty tam z tej sceny widzisz ludzi i czy widzisz ewentualnie, że oni są na przykład inni niż pamiętasz ich z czasów Myslowic czy Leny Valentino. Masz taki pogląd, ogląd? Wiesz co, ja tak naturalnie zwykle na koncertach mam zamknięte oczy i mało widzę. Rzadko je otwieram. I to szczęście, że słyszysz nadal jeszcze. Natomiast wydaje mi się, że publiczność zawsze, może wyłączając Leny Valentino, była na koncertach z moim udziałem bardzo zróżnicowana. Byli i młodzi ludzie, i starsi ludzie, i w średnim wieku. I myślę, że wczoraj, zmieniło, tak? Wczoraj chyba było podobnie z tego, co ktoś mi opowiadał, bo ja tak nie jestem w stanie tego ocenić, patrząc ze sceny. Światła mi świecą w oczy, a jak nie świecą, to mam zamknięte, więc tak mi się wydaje. Zresztą chyba byłaś na koncercie, prawda? Byłam, tylko stałam zbyt daleko, żeby widzieć, czy masz zamknięte, czy otwarte oczy, bo stałam na samym końcu Palladium, które było wypełnione. W związku z tym takich detali, jak to, co robisz wtedy, kiedy nic nie słychać, nie zauważyłam. Natomiast nie wiem, czy do tej pory na trasie zdarzała ci się taka publiczność, jak ta wczoraj, bo ta wczoraj była taka bardzo aktywna. Zagadywała, co i raz to pojawiały się jakieś prowokacyjne okrzyki. Ciekawa byłam, kiedy, czy to cię może w ogóle zbić z tropu, no ale potem pomyślałam, że przy takim doświadczeniu to chyba nic nie jest w stanie zbić człowieka z tropu. Wiesz co, to z tym doświadczeniem to różnie bywa. Ja generalnie dostaję często takie sygnały od różnych moich kolegów, współpracowników, że fajnie by było, gdybym więcej mówił, bo ludzie lubią, kiedy mówię, nawet kiedy mówię krótko i nie opowiadam jakichś tam szczególnych historii, ale ja z gadaniem mam taki problem, że ja nie chcę się powtarzać, bo kiedyś byłem na koncercie jednego takiego bardzo znanego polskiego artysty, który miał świetną nawijkę i mi się to strasznie podobało. Byłem w ogóle zauroczony, ale potem byłem na jego drugim koncercie i ta nawijka była taka sama. Jak Marilyn Monroe? Tak. O, ja też byłam na takim koncercie. I potem ta nawijka była taka sama, więc doszedłem do wniosku, że jeżeli mam tak nawijać, to wolę nie nawijać wcale, no bo po pierwsze nie mam tylu ciekawych historii, po drugie nie zniósłbym tego, gdybym je cały czas powtarzał. Natomiast czasami mi się zdarza coś mówić i wczoraj zdarzyło mi się kilka razy i to było urocze. Ludzie reagowali, No zdarzyło ci się nawet takie... zażartować, moim zdaniem. Przynajmniej dwa razy sala wybuchnęła śmiechem. No tak, bo ja tak rzadko mówię, że jak coś powiem, to wszyscy się śmieją. Dobrze. A propos tego, muzyka to rzeczywiście jest to, no, zwłaszcza wtedy, kiedy tego typu opowieści mi sprawiają wrażenie improwizowanych, czyli takich, które przyszły mi do głowy pod wpływem tej konkretnej chwili, a potem słyszysz, że są jeden do jednego powtarzane. To jest rzeczywiście dramatyczne. Ale nie chcę odejść od dramatów. Chcę teraz przez chwilę zastanowić się nad czasem i poprosić Iwankę jednocześnie o to, żeby przełożyła płytę numer 5, a nie na 4, tak jak ustawiłam. Wiedzą to wszyscy, którzy się interesują twoją muzyką, że na płycie są dwa starsze utwory, czyli Kot i Pelikan, którego posłuchamy za chwilę, i Lato 76. Tego Kota i Pelikana chcę wypuścić ze względu na te wszystkie czasy, które tam się pojawiają. Może tak być? No zapraszam. Słów. Nie lubię w górę, lubię w dół. Wśród białych lamp, kiedy sam niewiele w sobie siebie mam. Połykam wiatr. Mimochodem czując, że z każdym dniem mam coraz mniej. Czas przemija, pamięć nie. A gdy słyszę Franka płacz, pelikanem mknę przez park. Nie musisz trzymać, jadę sam. Mimochodem czując, że z braku słów czasami czuję się jak tchórz. W cień palm. Gruby kot głaszczy swój puszysty brzuch. Patrząc jak mimochodem czuję, że z każdym dniem mam coraz mniej. Czas przemija, pamięć nie. A gdy słyszę Franka płacz, pelikanem mknę przez park. Nie musisz trzymać, jadę sam. Mimochodem czuję, że mam coraz mniej. Nagranie Kot i Pelikan, tutaj w naszym studiu Artur Rojek, człowiek związany z tym utworem, jak i z całą płytą, o której teraz trochę porozmawiamy. Połamałem ci. Nie mi, tylko Polskiemu Radiu. Przepraszam. Zwykle mam kawałek papierka i z jednego kawałka robi kilkanaście albo kilkadziesiąt. No, teraz nie mam i niestety zniszczyłem. Przepraszam, bardzo, pokryję. To jest kartka, sklepik czynny. Jest nieaktualna czy aktualna ta data? To jest jeszcze przed nami, 26 kwietnia? Tak, przed wami. Przed nami. Tego nie możesz podżyć w takim razie. Nie, dobrze, już sobie poradzę. Nie, ale chodzi o to, że połamałeś fragment lampki, która jest oryginałem z lat 80. Takiego designu nigdzie już nie znajdziemy. Odsuń wszystko ode mnie. Weź mi mikrofon. Proszę bardzo. Dobrze, chciałam porozmawiać na poważnie o piosence Kot i Pelikan, a mianowicie o tych wszystkich perspektywach czasowych, które tam się pojawiają, bo mamy tam czas, w którym jesteś, w którym płacze Franek, czas, w którym ty jeździsz na... mogę tak zaryzykować stwierdzenie, na rowerze. Wczoraj spotkałem kogoś, kto... Kto powiedział to samo. Nie, kto pochodzi z... kto się urodził później, zdecydowanie później niż ja i nie pamięta rowerów marki Pelikan i mówi do mnie... Wiesz, ten tekst jest taki w ogóle super, on jest taki abstrakcyjny, ja sobie ciebie wyobrażam, jak ty siedzisz na tym ptaku. Ale teraz żartujesz, tak? Nie, poważnie mi tak powiedział, że ja siedzę na Pelikanie. No tak, ale to chodzi jednak o rower, tak? Tak, to chodzi o rower. I te pomieszania tych różnych perspektyw tworzą naprawdę niezły miszmasz. Niezły portret i myślę, że tak naprawdę, chociaż teraz wdał się do naszej rozmowy żart, to jest to jedna z najpiękniejszych takich obserwacji, jakie w ostatnim czasie znalazłam, które dotyczą takiego trwania, czy też jakiegoś takiego wymieniania doświadczeń, że można byłoby nakręcić właśnie taki film, w którym ojciec, syn, dziadek i te wszystkie pokolenia przechodzą przez podobne momenty, a to tutaj właściwie jest w tym tekście. Czy ten tekst też powstawał tą taką metodą szukania zdań i łączenia, tak jak inne teksty na tej płycie? Opowiadałeś o tym też już w Trójce, więc tej całej historii nie musimy przywracać, ale czy ten tekst też jest właśnie takim patchworkiem? Wiesz co, on był pisany przez długi okres czasu w różnych momentach. To pisanie rozłożyło się tam na kilka miesięcy. Nie spieszyłem się z tym jakoś zbytnio. To był tekst, który powstawał w okolicach 2000 chyba 7-8 roku. Akurat urodził się nasz pierwszy syn, miał rok. Ja z kolegą wyjechałem na 3 tygodnie do Sudanu. I te palmy, które się tam pojawiają, to są palmy stamtąd. To jest ważny moment w życiu człowieka, kiedy przychodzi na świat dziecko, kiedy sam stajesz się ojcem. Jakby te wszystkie przeżycia, które mi wtedy towarzyszyły, znalazły się po części w tej piosence. Znaczy w dużej części znalazły się w tej piosence. I tak to wyglądało. A jaki jest twój stosunek do czasu i do tego, że to wszystko tak jednak gdzieś tam dąży do konkretnego końca? Mhm. Czy to się... jesteś pogodzonym człowiekiem z upływem czasu i z tym, że życie tak ma wyglądać? Czy też masz w sobie taki lęk przed tym? Bo są tacy, których paraliżuje sytuacja tego, że właściwie wszystko tak szybko mija. Mhm. Jak to jest u ciebie? Wiesz co, jestem na takim etapie... jestem gdzieś pomiędzy, wydaje mi się. Z jednej strony czuję, mam świadomość bardzo dużą ostatnio i taką chyba ze zwiększoną intensywnością upływającego czasu. Z jednej strony wydaje mi się, że jestem w drodze do dogodzenia się z tym, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że już się z tym pogodziłem. Wydaje mi się, że towarzyszy mi też w tym wszystkim trochę strachu. Strachu wobec tego, co jest nieznane, czy że na przykład coś się zmarnowało po drodze? Wiesz co, mam ostatnio taki okres, że obrazy związane z przemijaniem strasznie mnie zatrzymują. Dzisiaj szedłem ulicą w Warszawie i mijałem kilka ławek z ludźmi, bardzo starszymi, dużo starszymi ode mnie ludźmi, którzy siedzieli na ławce i opalali się w słońcu te obrazy jakby strasznie mnie zatrzymywały. Kiedyś pamiętam, że nie zwracałem tak uwagi na to. Natomiast teraz wydaje mi się, że czuję się jakoś z tym zdecydowanie mocniej związany. A kiedy urodził ci się pierwszy syn, to miałeś jakieś takie gwałtowne postanowienia dotyczące na przykład świata? Bo z kolei to mogę oprzeć się na własnych doświadczeniach. Wiedziałam, że nie walczę z czasem i że dziecko to jest no, namacalny dowód tego, że właśnie przeszłam do jakiegoś kolejnego porządku, że to już nie ja jestem tym z młodzieżą, z dziećmi. Ale jednocześnie obudziło się we mnie nieznane mi wcześniej pragnienia naprawiania świata, walczenia o to, co jest, układania i angażowania się w rzeczy, o których wcześniej nie myślałam. Wiesz co, w takim kontekście jakby moje życie chyba się za bardzo nie zmieniło. Ja cały czas jestem takim zwolennikiem lokalnego działania, czyli takiego dbania o swój własny teren, robienia dobrze tego, co jest wokół mnie, bo takie działanie globalne trochę jest dla mnie zbyt szerokie. Staram się dbać o to, co jest wokół mnie i wydaje mi się, tak to optymalnie w moim przypadku wygląda i tak chyba będzie wyglądało dalej. Natomiast dla mnie ważniejsze było to, że ja już o tym wiele razy mówiłem i w zasadzie to czasami nawet myślę sobie, że już nie powinienem do tego wracać. Natomiast ja wychowałem się bez obecności ojca. Dla mnie pojawienie się dziecka było takim bardzo symbolicznym momentem w życiu, bo przez dużą część życia wydawało mi się, że ja w roli ojca nie za bardzo sobie siebie wyobrażałem, bo wydawało mi się, że jestem pozbawiony wzorców. I w zasadzie to było dla mnie takie bardzo... Ja się tego trochę obawiałem. Natomiast rzeczywistość okazała się wcale nie taka groźna, jak myślałem. A Franek już jeździ na rowerze bez pomocy? Jeździ bez czterech kółek? Bez, tak. A uczyłeś go na tej tyczce? Tak. Ale nie na Pelikanie? Nie pamiętam, jak ten rower się nazywał. Dzisiaj jest tyle różnych marek. Być może nawet nie była to polska nazwa. A czy twój Pelikan stoi w jakimś Muzeum Polskiej Muzyki? Czy wiesz co, ja w rzeczywistości nie jeździłem na Pelikanie. Ja jeździłem na rowerze Wigry. Tak? A natomiast pamiętam nazwę Pelikan z okresu dzieciństwa i Pelikan bardziej mi pasował, był bardziej poetycki. Bartek Gil, który wydaje naszą audycję, powiedział, że miał różowego Pelikana. Nie wiem, jak to... Rozumieć, ale rozumiem, że musiało to być dla ciebie bolesne przeżycie, kiedy byłeś małym Bartek, chłopcem. Ja na pierwszą komunię świętą dostałem damski zegarek, także... Mnie. nagranie, które ukrywa się pod numerem 6 na płycie Artura Rojka. Artur Rojek w naszym studiu. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór. Składa się z ciągłych powtórzeń Artur Rojek, ale myślę, że wiele osób mogłoby to sobie powiedzieć. Natomiast coś dzisiaj wydarzyło się takiego nowego. Mianowicie ogłoszono, że na festiwalu Open Air 2014 pojawisz się. Tak, stałem się bohaterem tych sławnych ogłoszeń. Stałeś się bohaterem i to takiego ogłoszenia, które można obejrzeć w internecie. Jest to film. Cieszę się bardzo. Z twoim udziałem. Tak, no. Trzymający w napięciu. No, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tak to dobrze wyszło. Naprawdę świetnie to wyszło. Najważniejsze jest to, jak wypadnie ten koncert 5 lipca. I to jest okazja, żebyś opowiedział o tym, jak zbudowałeś zespół i przełożyłeś płytę, nad którą pracowaliście z Bartkiem Dziedzicem, na granie koncertowe. To, co wczoraj, przepraszam, dało się słyszeć, to na przykład bardzo interesujące rozwinięcia. Niestety nie słyszałam pierwszego utworu, bo się spóźniłam, biegłam z audycji, więc nie wiem, czy zaczęło się od Kokonu. Zaczęło. Tak. Więc to straciłam, bo akurat grałeś lato 76, kiedy biegłam do klubu. I Lekkość, nagranie, które być może jeszcze pojawi się dzisiaj na antenie, miało no, fenomenalną wersję koncertową, taką zmienioną. Czy to był w ogóle trop myślenia o tym, jak przekładać muzykę z płyty na koncerty? Wiesz, płyta trwa 35 minut. Są tacy, którzy twierdzą, że powinienem zagrać tylko te 35 minut i nie przejmować się tym, że ludzie czekają na to, żeby grać więcej. Natomiast ja jestem jednak zwolennikiem dłuższych koncertów, więc te utwory, które mogliśmy, wydłużyliśmy. Wyszło to w trakcie prób. Akurat piosenka Kokon, która wydawała mi się takim przerwnikiem trochę na płycie, łącznikiem pomiędzy pierwszą a drugą częścią tej płyty. W momencie, kiedy zaczęliśmy ją grać na próbach, okazała się utworem mega dobrym koncertowo i z tych 2 minut, które są na płycie, zrobił się utwór prawie 6-minutowy. I tym utworem zaczynamy koncert. Wydłużeniu też uległa piosenka pod tytułem Czas, który pozostał, której za chwilę posłuchamy, dlatego że końcówka tego utworu jest sprzyjająca temu, żeby ją pociągnąć dalej. Beksa, którą na bis gramy w takiej bardzo długiej wersji z taką dosyć mocno improwizowaną końcówką. Ale tylko powoduje... wczoraj graliście z chórem dziecięcym, czy to jest... Nie, tylko wczoraj. Tak, bo wczoraj tak było w Palladium, że rzeczywiście na beksa na bis to była beksa, do której wyszły dzieci i śpiewały. Tak. A nawet niektórzy twierdzili, że kiedy tam dochodzi do wypowiedzenia słowa na K, to odsunąłeś się od mikrofonu, żeby tak mocno to nie zabrzmiało. Tak. Wiesz, bo dzieci były na próbie i słuchały tej piosenki tyle razy, więc zeszedłem do wniosku, że chyba jak powiem to raz, albo dwa razy to wystarczy, więc wczoraj ten ostatni raz był taki, to był ten drugi i był taki lekko wyciszony. No. To rzeczywiście tak było, lekka cezura. Więc dzieci to była wczorajsza sytuacja wyjątkowa. Tak, to była wyjątkowa sytuacja i to w zasadzie chór to jest takie bardzo poważnie powiedziane, natomiast one były po raz pierwszy z nami. Żadne z tych dzieci, oprócz Mai i Poli, czyli dwójka z piątki, uczestniczyła w nagraniach, natomiast trójka, czyli Ludwik, Tolek i Gabi, była po raz pierwszy śpiewała tę piosenkę wczoraj na scenie. Wyszło im to bardzo dobrze. A powiedz, jakim tropem budowałeś zespół? Bo zespół musiałeś zbudować właściwie od początku. Czy to są ludzie, których gdzieś wcześniej wypatrzyłeś? Znaliście się? Na czym polega wasza relacja? Wiesz co, ja nigdy nie grałem z muzykami innymi niż z tymi, którymi grałem przez 20 lat w przypadku Mysłowic i Leny Valentino, więc moja znajomość muzyków, których mógłbym zaprosić do mojego składu, była taka raczej średnia. W tej sytuacji bardzo pomocny okazał się Bartek, który z każdym z tych muzyków, którzy pracują z nami w zespole, wcześniej pracował. Pracował z Lesławem Mateckim i z Kasią Piszek przy okazji płyty Brodki. Pracował, wydaje mi się, że też pracował z Uanem, a ja pracowałem z Uanem w przypadku koncertów z Andrzejem Smulikiem. No i Tomek Kasiukiewicz, który jest ziomalem Bartka z Wrocławia, który pracował z nim przy okazji Lecha Janerki, a także pracował z Oshibarakiem i Skalpelem. Człowiek, który u nas jest takim, spełnia bardzo ważną rolę, bo obsługuje nie tylko instrumenty żywe, jak puzon i bas, ale też komputer. I tak z rekomendacji Bartka okazało się, że iskrzy, tak? Między tobą a muzykami. Tak, musiało tak, w ogóle zaiskrzyć, czy to jest taka kwestia wykonawcza, że przychodzi orkiestra, bo nuty nie, zagra? Nie. Musiało się stać coś więcej. Nie, po pierwsze muzycy, którzy z nami, którzy ze mną występują, to są muzycy, którzy brali też udział w nagraniach, oprócz Tomka Kasiukiewicza. I muzycy, z którymi zanim oni zaczęli brać udział w nagraniach, z którymi ja się kilka razy spotkałem, bo chciałem z nimi się spotkać, popatrzeć im oczy, porozmawiać i sprawdzić, czy w ogóle coś się dzieje między nami dobrego. A na czym polega taki casting wykonania Artura Rojka? Nie, to nie był casting. To nie był casting. To było mniej więcej, było wiadomo, że oni będą tworzyli mój nowy zespół. Natomiast no, ja chciałem nabrać jakiejś takiej jeszcze pewności, bo trochę się obawiałem, że nic i nagle mamy stanąć na scenie. No ale więc... co wtedy robisz? Rzucasz kilka nazw zespołów, jak ktoś powie na przykład, że słucha Rotary, czy tam słuchał, ty mówisz, och, to nie ma dla ciebie miejsca nie, w moim życiu? Nie, to była zwykła rozmowa. Tak na zasadzie, wiesz, nawet myślę, że przy takiej rozmowie wielokrotnie człowiek może się pomylić, ale póki co ja nie pomyliłem się. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie miej litości. Artur Rojek w naszym studiu. Właśnie ekscytowałam się wczorajszym koncertem, mówiąc, że najbardziej podobało mi się podczas tego występu, kiedy na przykład w tej piosence Artur Rojek tracił głos, już tak krzyczał, próbując tą masę instrumentów przekrzyczeć, że to, nie to, ale jeśli. No to było super, naprawdę. No też uważam, że to jest bardzo koncertowy utwór i z każdym koncertem to jest jakby bardzo odczuwalne, bo publiczność na niego mega żywo i reaguje. I to, że zagraliśmy go dwa razy, co przed chwileczką powiedziałeś, że może nie powinniśmy... Poza anteną to mówiłam. Zawsze za drugim razem jest jeszcze większa miazga, więc to ma swój sens. Po prostu uczysz ludzi, tak? Bo podobają nam się te utwory, które już znamy i uczę tak dalej. Uczę ludzi tak numerów, bo te numery mają dopiero 20 dni w ich głowach. Dlatego. Nie, żartuję oczywiście. Nie, no myślę, że nie widzę w tym nic złego. Uwielbiam ten numer grać i widzę sens w graniu go po raz drugi. A nawet po raz trzeci. No możliwy jest też taki koncert, że zagrasz wyłącznie ten numer. Zdarzały się takie eksperymenty artystyczne w historii muzyki. Zresztą wychodziły całkiem nieźle i fajnie. No ale to trzeba zorganizować jakieś takie. Możemy na przykład mówić się, że w Trójce będziesz grał non-stop ten utwór. Jak stracisz głos, to instrumenty wyjdą na pierwszy plan. Zdążysz go wyleczyć, odzyskać i znowu wrócisz do grania. 24 godziny. Byś podołał? Nie podołałbyś, nie? Nikt by nie tak podołał. Tak jak The National, tak? No, tak jak The National. Wiesz co, nie wiem, czy ktoś oprócz ciebie i mnie by się z tego cieszył. Bo mnie by radowała ta taka trochę konsternacja, która bym, no nie no, chyba teraz już skończy, a on nie kończy na przykład. I to by mi się podobało, takie wkurzenie się. Natomiast no, myślę, że to trzeba by było zrobić z tego specjalną akcję. No to trzeba naprawdę mieć mocno wytrzymałość. Taka akcja w stylu Maryny Abramowicz, tak? No na przykład, dokładnie tak. To jest jedna z takich rzeczy, które bardzo mi zapadły w pamięć. Kilka dni temu spotkaliśmy się podczas promocji płyty Artura, czy mówię teraz do słuchaczy, dlatego w tej dziwnej formie, i tam pośród wielu rzeczy powiedziałeś o przekorze, czyli o tym, co dosyć często kieruje tobą w życiu, że lubisz ten moment, kiedy na przykład na festiwal przyjeżdżali ludzie, a i nagle w mieście trafiali gdzieś na sztukę współczesną i tak do końca nie wiedzieli, no o tak. Co chodzi, ale że podobało ci się to właśnie doprowadzenie do tej sytuacji. To jest w ogóle bardzo fajna kategoria chyba w myśleniu, prawda? Nie wiem, czy ona jak gdyby sprzyja sztuce w tym sensie, że może utrudniać bardzo życie artyści, jeżeli chce być przekorny i stawiać na swoim. Ale nie, myślę, że to jest największa frajda. Dla mnie to jest największa frajda. Myślę, że gdyby nie to nie wiem, czy siadałbym do stołu i do pisania. No ale przekora wymaga odwagi, bo wiesz, no natychmiast przychodzi 1000 osób, które doskonale wiedzą, jak to powinno być. Trzeba mieć siłę, żeby być przekornym. Bo przekora może to jest troszeczkę przeciwstawienie się, tak? Mhm. Temu, co jest spodziewane. A może to jest też takie naturalne zachowanie w przypadku niektórych ludzi. Wydaje mi się, że u mnie to jest... Ja tego nie analizuję, ja po prostu to lubię. Prawdopodobnie z czegoś to wynika. Takie ciągłe udowadnianie sobie czegoś. I ty tak masz, że ciągle sobie udowadniasz? No w przypadku robienia płyty, czy robienia festiwalu, czy czegokolwiek, co ma związek z tym, co robię zawodowo, to jest ten taki moment, który mi się podoba. Ja to realizuję, żeby sobie coś w pewnym sensie udowodnić. To jest dla mnie frajda, kiedy wszyscy mówią, no dobra, no ale jak? Dlaczego w ogóle off? Albo no, przecież stary, no przecież 20 lat grałeś w zespole, no przecież po co? Coś nowego, no... No ale to jest taka rzecz, która mnie właśnie w tym interesuje. A czy ty jesteś człowiekiem spokojnym, takim poukładanym, czy jesteś... No właśnie widzisz, że tutaj demoluje tak, ci widzę, że lampę. Znowu coś drzesz, ale bardziej się pytałam o to, czy ty jesteś pogodzony ze światem w tym sensie takim, bo powiedziałeś, że nie masz takich, że bardziej wierzysz w działanie obok siebie, nie masz planów globalnych, ale jesteś spokojny czy wkurzony tak generalnie w życiu? Jak wychodzisz rano i patrzysz na ten świat, to jest dobrze poukładany czy nie? Ja generalnie jestem zadowolony, bo raczej jestem bardzo pozytywny. Natomiast jestem taki trochę na przekór. Tak mam coś takiego, że lubię na odwrót. Ale masz tak, że na przykład widzisz dookoła siebie rzeczy czy ludzi, którymi chciałbyś potrząsnąć, powiedzieć człowieku, obudź się, nie wiem, nie rób tak, rób tak. Jest jakaś taka sfera, która cię wkurza czy nie? No tak, no dlatego robię taki festiwal, a nie inny. Dlatego robię coś takiego jak na tej płycie, czyli jakby trochę przeciwstawiam się temu, co było przez jak to wyglądało w ostatnich latach. Tak, lubię takie rzeczy. lubię mówić ludziom, nie słuchaj tego, posłuchaj tamtego. A gdyby ludzie powiedzieli ci, Artur, sorry, ale nas nie interesuje to twoja płyta, co byś zrobił? To byłoby ważne, czy po prostu pomyślałbyś sobie, tak miało być i za chwilę byś Może bym się trochę zdenerwował, ale poszedłbym dalej. No, myślę, że to raczej nie spowodowałoby, żebym stał się nagle inny. Takie... W naszym studiu Artur Żojek, który wydał właśnie solową płytę Debiutant, jeżeli chodzi o projekty solowe. Człowiek doświadczony, jeżeli chodzi o pracę na rynku muzycznym. Od każdej chyba właściwie strony. Powiedziałeś o tym, że przekora między innymi powoduje nagrywanie płyty, czy też nagranie jej po tym, jak wszyscy mówią, 20 lat w zespole. A propos, widziałam takie zestawienie dzisiaj, ktoś gdzieś zrobił. 7 Fryderyków, zespół Mysłowic, zdobył w swojej... Być może. Historii. A Kasia Gosowska z Hejem w sumie? 32. 31, tak? Może dzisiaj jakiś następny dostali. No nie wiem, 31. Nie, to... widziałem ten Widziałeś film. Widziałeś to? Widziałem ten film, bo dzisiaj ten film rozpoczynał galę. I tam bohaterowie z Fryderyków po kolei. Turnał, Mysłowic, Turnał, Kaja i nagle Hej, 32. To był rekord. To fajne, ale... No tak, z czego tych większości tych kategorii już nie ma, niestety. Ale to było zestawienie tych zespołów, które zdobyły tych nagród najwięcej, więc no rzeczywiście 20 lat w zespole, który przez branżę był doceniany tymi nagrodami. I pytanie było takie, czy podczas koncertów z twoim solowym materiałem będą się pojawiały utwory Myslowic? Odpowiedź brzmi tak. W jaki sposób wybierałeś? Dlaczego na przykład W deszczu maleńkich żółtych kwiatów? Mój ulubiony utwór Myslowic pojawił się na koncercie wczoraj. Poza tym, że traktuję to osobiście, to dlaczego akurat wybrałeś ten? Wiesz co, bo to są utwory, do których mam duży sentyment i uważam, że są fajne i są takie, wydaje mi się, że mało dosłowne, jeżeli chodzi o zespół Myslowic. To mi się podobało, pasowały do reszty piosenek na koncercie. Poza tym to są utwory, które są moimi kompozycjami i jest mi bardzo komfortowo je wykonywać na koncercie. Bo to jest zawsze taka ciekawa sprawa, to jest trochę tak jak z dzieleniem się, prawda, rzeczami czy czymś. Nie wiem, jak to przebiega w zespołach, ale to nie przebiega na zasadzie jakichś ustaleń, tylko każdy ma prawo. Tak, tak, każdy ma prawo. Mógłbym zagrać cały koncert wypełniony piosenkami Myslowic. A bałeś się tego, że na przykład uderzysz w strunę, ludzie rozpoznają utwór Myslowic i owacja zacznie się taka, że będziesz potem przepraszał, że chcesz zagrać Syreny? Wiesz co, no, nie, no, wydaje mi się, że musiałbym zagrać na przykład Peggy Brown albo Długość dźwięku samotności, co kompletnie by nie pasowało do tego, co robię na teraz. Poza tym to jest też trochę inna publiczność i też stare czasy. Nie wydaje mi się, aczkolwiek to, że gram na końcu piosenki Beksa po raz drugi i Czas, który pozostał, i kończę koncert utworem Pomysł 2, to jest taki mój sygnał, po co tutaj przyszliście. Czyli robisz taką klamrę, tak? Zaczynasz tak. Od kokonu i wracasz do swojej solowej płyty, po drodze dajesz te utwory. Bardzo to jest jakaś taka, nie wiem, jak to nazwać, podnosząca na duchu cała ta przygoda, która wiąże się z twoją muzyką. Dla mnie osobiście, ale przede wszystkim dla słuchaczy, którzy sięgają po ten album i dla tych, którzy jeżdżą na koncerty. Naprawdę dużo takiej jakiejś dobrej energii generuje się dookoła tego pomysłu, więc mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Nie wiem, teraz pewnie jest za wcześnie, żeby po urodzinach płyty dopiero co opowiadać o tym, czy będzie kontynuacja, ale to jest właściwie przesądzone, prawda? Że będzie kontynuacja? No, że będziesz dalej nagrywał sam na własnych zasadach. Wiesz, tak, tak. No, myślę, że jeżeli coś następnego zrobię, to na takich samych zasadach jak teraz. Nie wiem, kiedy to będzie, natomiast rzeczywiście atmosfera wokół tej płyty jest fajna, ja to odczuwam i myślę, że jeżeli będzie cały czas taka, to szybko się za to zabiorę. A czy Sub Pop wyda tą płytę za granicą? Na razie nie rozmawialiśmy na ten temat, to dlaczego pytasz? No dlatego, że znasz Jonathana Kuhnemana na Miły Bóg, no przecież, no i co, słuchał w ogóle? W ogóle tak, to słuchał. Musi być strasznie fajna sytuacja, jak w filmie, że współpracujecie przy OFF Festiwalu, znacie się nie wiem od ilu lat, ale na pewno długo i nagle ty przychodzisz z tą płytą i mówisz: Jonathan, could you please? Tak, tak, słuchał. Natomiast nie mieliśmy jeszcze okazji tak jakoś szczególnie dużo o tym rozmawiać. Rozmawialiśmy ostatnio o innych rzeczach, między innymi o scenie Sub Popu na festiwalu. Na OFF Festiwalu. Tak. Ale to czekasz na taką rozmowę z nim, czy też boisz się, że mógłby tam coś... Wiesz co, ja nie mam raczej takiego nastawienia, żeby się go jakoś szczególnie o to wypytywać. Myślę, że jak będzie miał coś na temat powiedzieć, to mi powie. A nie chciałbyś, żeby płyta ukazała się za granicą? Nie, no super by było, świetnie, no bardzo bym chciał mieć taką płytę, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to było możliwe w przypadku płyty wypełnionej polską treścią i wytwórni, która no, działa globalnie na całym świecie. To by musiał być naprawdę taki niezły gest, żeby wydać polską płytę w amerykańskiej wytwórni. Chociaż on twierdzi, że Jonathan jest ma taką opinię, że tak naprawdę język nie ma znaczenia dla niego. Jeżeli coś jest dla niego dobre, to może nawet wydać to po polsku. No właśnie, a poza tym Jonathan powiedział, właściwie napisał kiedyś, że on u siebie w domu lubi podsłuchiwać trójki przez internet, więc może jak powiesz teraz, Jonathan, chciałbym wydać płytę, to się może zdarzyć. Wiesz co, no bo oczywiście teksty, które są po polsku, mogłyby być tutaj przeszkodą, ale jednocześnie mogłyby być walorem, kiedy w końcu ktoś doceni, jak pięknie jest słuchać muzyki z tekstem, którego się wprawdzie nie rozumie, ale on tak pięknie szeleści. Wiesz co, to są takie osoby... Jest taka dziewczyna, która pracuje w radiu KXP, która była kilka razy na festiwalu, nazywa się Cheryl Waters i ona ostatnio pisała, że uwielbia Beksę. Pozna nawet jedno słowo, którego na festiwalu uczyli ją wszyscy, kiedy mówili, tak, nie mówisz po polsku, to my cię nauczymy tutaj tego słowa. Wydaje mi się, że to chyba też trochę sympatia do tego czasu, który oni spędzają tutaj rok corocznie na festiwalu i do tych wspomnień, które wywożą z Polski. I myślę, że to jest powodem tego wszystkiego. A kiedy OFF Festiwal powie ostatnie słowa co do spisu artystów? Ostatnie słowa padną do końca tego następnego miesiąca. Do końca maja. Tak, czyli 1 czerwca będziemy już wiedzieli wszystko, a najbliższe ogłoszenia w poniedziałek, już ten najbliższy. W GH Plus, tak, GH po 19. Plus. To zapraszamy serdecznie do słuchania. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas w tym swoim wypełnionym rytmie. Przed tobą jeszcze jeden koncert. Tak, jutrzejszy koncert w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek. Zapraszam, aczkolwiek chyba już nie ma biletów. Ale zapraszamy do tego, żeby na przykład sprawdzić. Kolejne daty będą poza festiwalowymi, bo dzisiaj ogłoszony open air. Czy gdzieś jeszcze się pojawisz latem na szlaku festiwalowym? Pojawię się, ale to są wszystko daty, które jeszcze nie zostały oficjalnie ogłoszone, więc nie mogę za dużo na ten temat mówić. No, pierwszą oficjalną datą jest data na open airze, to jest 5 lipca. Fajnie, nie byłem tam dawno, byłem tam raz kiedyś z Mysłowic, teraz wracam z powrotem już jako solo artist. Będziesz w namiocie grał? Wydaje mi się, że tak. Namiot to jest bardzo dobra przestrzeń. Nie wiedziałem, że tam się mieści 15 tysięcy ludzi. W tym namiocie? No, co to jest, ściema? Nie, to jest prawda, to jest naprawdę gigantyczny namiot. No. Ale jest w nim świetna atmosfera i bywa dobrze nagłośniony. No to będę grał w namiocie. To do zobaczenia w takim razie na openerze. Chciałam powiedzieć na OFF Festiwalu, ale to będzie później. A czy na OFF Festiwalu zagra Slow Dive? Zapraszam w poniedziałek. To będzie taka tradycyjne pytanie moje do Artura Rojka. W poniedziałek po 19 ogłaszasz, tak? Tak, okaże się. Bardzo ci dziękuję. W takim razie Artur Rojek był naszym gościem, Agnieszka Szydłowska to ja, Bartek Gil czuwał, a przepraszam, audycję zrealizowała Iwanka Kunewa. Dziękuję bardzo. Światła upływa mi co więcej. Stojąc na ulicy czy kołysząc się na krześle, niepokój wewnątrz wciąż ten sam. Światła upływa mi, co z tego, kiedy twarze starszych kobiet są piękniejsze niż te nowe, a jedyny przeciwnik to mój strach. Zapraszamy do reklamy. Halo? Cześć, gdzie jesteś? W sklepie pod blokiem, zaraz będę. O, to super, bo pizza przyjechała, a ja mam tylko dychę w portfelu. Ale ja też nie mam gotówki. To wypłać pieniądze, jak będziesz płacił kartą za zakupy. 20 zł wystarczy. Dobre, gotówka z kasy. Płacąc kartą Mastercard lub Maestro możesz wypłacać gotówkę dzięki usłudze Płać kartą i wypłacaj. Dla bezpieczeństwa każda transakcja potwierdzana jest kodem PIN. Łatwo, bezpiecznie i po drodze. Więcej na mastercard.pl. Książka Big Beat. Marek Karewicz wspomina legendy estrady. Sentymentalna podróż, niepublikowane zdjęcia, nieznane anegdoty. Big Beat Marka Karewicza.